مولانا محمد رسول الله وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجي بيك بباحة باحة باحة ديكو ديلو سوني بروم مما يلي سبب بيك ديكو سنت جنت جو دلو الفن يم الفن تمودي كانت كي مو سانت بوبام جانغال نيو سانت كو نونو مودي باتو الحمد لله رب العالمين. دي جولي كي سوبيم دي سيد الوجود وقبلة الشهود سيدنا محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. دي نيو نيب دي لين زيارة دي ساكو نيو نانغو نيو سونيو زيارة yalna yalla bolé ñu nangul ñun ñep Seydou Mohamedou Mansour Khalife General de Tidiane di suñu kilifa ñun ñep dina koy faral la wax su né ñu ngi leen di ziar né tek né nangul leen ñu suñu ziar way tax nanguga la ca yewone ci mbir yalla wét na mom dong ci xam ko ndax yalla amul mesure ñun ñoo am lu ñuy natte ndax ci suñu dund la and ba ci waxtu yi nga ne waxtu sangam fan la dajé ba nga ne barab sangam waxtu kañ la barab waxtu wan la barab ban la yoyé yalla genn na ci bokku ci ndax wét na ci bind yoyé té ba mu bindul jamono bindul waxtu wa bindul barab bindul waxtu ma nga ci melawu mu nekkon rek ñi deg nak ci dajé bi ngir yalla ni ko sabab mudi dairatu as-sidq wal ikhlas daira bi nga xamne turwi modi deggu ak selal yoyu ñaar moy fondu mangu diine gën lo gisul bokku na ci element yu ëpp solo ci diine الذين يؤمنون بالغيب جم لو سبت تغول تبارك الله كوتي دون ام خيل نيار لغي اماتو لاي دا بوست تيليفيزور باغي ني دي سبير صالون سو تالي سا تيليفزيون غيس واي سو فاي دو غيس نдах نياك غيس ايماج دا فا دينا ايماج بي دا فا جوغي سي سال بي ديديت مي نغي دا فا فك ني دا نغا فاي ce poste téléviseur kon bob ndeke dem jiga don gis bi nga fayé gisato ko mi ngi ngi jonkon ci bir boîte bi ci bir télévision bi waye so talé rek mu dikkat waye so fayé bul défé na def fi jogé yalla wahdaniyatullah wét ku yalla wét ci bind nonu la wétalé ci élément yi mu bokk bind li mu bind li ba téggou li ba téggoul ci walu matière waye départ ba lepp énergie la té ñu ko tuñ ñu diko tuddé attaqa motax kon ñun fi ñu tok ni suñu jëm yi photo yi image yi mi ngi ci Sénégal gëpp mi ngi ci aduna yépp waye nak lo gis day am sabab oustaz lam bismillah al imam lo gis day am sabab il faut que nga dem fu ñuy wax studio tabarakallah so ci duggé la fa nek ci appareil nek fa ci matériel té ñu liggéey ko branchement yé na mu wara tedd ñu teurele ko nonu fofu ngay mëna togué wax ñu né ak ci de bintu bu solo ak ci de diiw la ki de diiw la waye so ci bokul so fa nekul duñ la gis mi ngi melni tay waxu radio Sénégal mi ngi fi RFI France wax jaangi fi Cair wax jaangi fi lepp lo mëna déglu so amé sa radio am sa antenne bu baax ñu brancher lako bu baax nga tal bëgg déglu Africa numéro 1 ci Gabon bëgg déglu France bëgg déglu Londres bëgg déglu fu nek so pass so bissé bouton bi lo bëgg dégg déglu ko suñu kaddu yi fi mu nek suñu jëm yi fi mu nek nonu la tassaro ci aduna motax dara yalla touti wul ñu ne kon bu dégg gogu ak selal ga mom lañu tuddé daayira ji dégg gu ak selal gi nak ci la cadre la boo xam ne daaira yépp ci la ñuy liggéey. Ah, li tax ñu bég itam moo di sant jigéen ñu baax ni, di teg cant li ci suñu loxo jigéen, suñu rakk, suñu lépp, di Hajjat bint Busum, bàyyam ci góoru yàlla yu mag yi la bokk, li wattu alquran wala ñi wattu alquran ci loxom kenn xamul nu ñu toll. Kon boog su binta jógee Saloum ñëw fii ci Dakar, nekk feeg ay bokk yoo xam ne ku ko doon tànnal, ay mbokk yu mu àndal du leen moy, loola dëppalik yàlla la, tawfiqu yàlla la. Di sant di gërëm nag mboolem membre daaira bi, dañu wax aji binta rek, mais képp ku nekk membre ci biir daaira bi sant nañ la, gërëm nañ la, bége nañ la. Di sant di gërëm aji ami mi nga xam ne moo yore daaira yi nga xam ne ñoo affilié wu ci daairatu Seydi Mohamadul Mansour, borom daara ji Khalife General de Tijane yore. Tabarakallah, daaira yépp daairaam la, ndax tey mooy Cheikh Alhaj Malick ci kaw suuf, li ko Cheikh Alhaj Abdul Aziz waxee, te muy lu am. Tabarakallah, kon boog su dee xalifa Cheikh Alhaj Malick, daaira buy yëngu ci cadre kër maamam, ci moom nga ci ginnaawam nga nekk, ak mboolem daaira yi nga xam ne wuy sinañu. Gis naa léegi aji Adam Ndaw moom itam tabarakallah ñu ngi koy sant di ko gërëm. Moom ku jeex takk takk takk takk ci Cheikh Alhaj Abdul Aziz la radiallahu taala anhu tabarakallahu, ak mboolem soppe yu baax yi fi nekk. Di nuyu di ziara Alhaj Amar Seck Diop, di suñu wéyjur, di suñu soppe, di ku baax a baax a baax, di doomu bàyyi ci Cheikh Alhaj Abdul Aziz si, di rakku suñu wéyjur wu tedd Alhaj Abdourahmane Diop, borom xam-xam bu mag la woon, nekkoon kenn ci Maulana Cheikh Alhaj Mohamadul Mansour radiallahu taala anhu, moom papam moom magam, di bége bu baax a baax a baax teewaayu Alhaji Khalifa Badiane. Khalifa Badiane ku baax la, yëngoom ñépp ci kër Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu, yëngoom ñépp ci diine ji Mbaye Habib Mbaye, yëngoom ñépp ci diine ji, du tàyyi benn yoon. Fu mu toll mi ngi soññu xale yi di leen ñaax ci lépp loo xam ne dana leen tax ñu tegu ci yoon wu jub bi nga xam ne ci la yàlla bëgg jaam ñëpp tegu ca. Ba mu ko bëggee nag ba pare yóbbale leen xel, encadré leen nag ak xel moomu le won leen nag yoon wu baax waa ngi nii, yoonu safaan a ngi nii, yoon wu baax a ngi nii, yoonu safaan a ngi nii. Ba mu ko defee bàyyi leen ak xel, dafa am yoo xam ne daf ko yóbbale nit, muy lu ñuy tuddee al ghariza, muy instinct yoo xam ne li jëm ci lekk, li jëm ci bànneex, xeetu bànneex yépp tabbi tabaarakallahu, ba tax na nit ki fekk amul ku muy bàyyi xel ci yëngu gi muy yëngu, ku muy bàyyi xel ci liggéey gi muy liggéey, su wattuwul rek am lu ko man. Bakkan a ngi fi, cheytaane ngi fi, tabaarakallahu, àdduna daal jonkuna na doomu aadama lool lool lool lool, ba tax na jariñoo jariñoo li la yàlla yóbbale ci njub, yóbbale la ko ci xel, yóbbale la ko ci mbaax, dafay xaw a jafe ci ku yàlla dimbaliwul. Yàlla bu yàlla dañ di ñu dimbali fu ñu toll. Di nuyu bu baax Cheikh Alhaj Malick Guèye, colonel Saw Seen nañ ko léegi mu yegsi, moom itam ni ngeen ko waxee léegi rek boobu yegseegul, li ko Saleh Niang waxee suñu rak ci làmmiñu aja binta ak waa daaira bi. Colonel Saw jàbbaat la ci Cheikh Alhaj Abdul Aziz, doom la ci moom, sët la ci kër Cheikh Alhaj Malick, waaye ànd ak yooyu la yépp bi mu nekkee sax ci activité ci wàllu liggéey bi, nekk tabaarakallah ci caserne ba di fa kilifa lépp lu ñuy organisé ci tariqa bi, di ko organisé ci kër Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu, kenn ëpp ko ca taxawaay, ba tax na ñun ñëpp dañ ko daan bokk, te tey la gën a raw di bége di ko tiitaroo, di ko dalale suñu xel ci lépp lu ñuy yëngal ci cadre tariqa bi, tariqa bi nga xam ne li ko coiffé moo di alsharia. Ñu ngi nuyu bu baax a baax itam Alhaji Hassan Diouf, président bu coordination de daaira Tijane, di nuyu kilifa yi ñu fi fekkee, imam Lam seen nañ ko léegi muy dugg si. Ñi fi nekk ñëpp, ñi ma gis ak ñi ma gisul, maa ngi leen nuyu di leen ziara, di ziara sama mam Safetu Niang bu sompab Alhaji Mbaye Niang, ma nga nale toog sànq la ñëw nuyu ma papaam kenn la ci kër mam Alhaji Malick, góoru yàlla gu mag a mag a mag la, amul lu Cheikh Al-Hadj Mohamedul Mansour mu mag jëfëlante ak moom, amul lu mu jëfantewul ak moom. Waaw, ba ci tukki bi Al-Hadj Mansour radiyallahu anhu tukki 1957 ñu dab ko Kaolack ci Saloum, ne ko Cheikhul Khalifa Sidi Abubakar Sy yaram ba dafa tàng mu wàññiku tukki ba mu jógee mbuur dem na seeti Fapal tabaarakallah moom Mame Safi Niang ak Mohamedul Habib Niang mi nga xam ne léegi la yëg ne maa ngi si Safi woo ko mu ñëw nuyu si ma di ko baax moom itam di suñu rakk nekk Paris di fa kilifa gu mag ci wàllu tabaarakallah wàllu science wàllu internet liggéey yu rëy la ciy def français yi dañ koy taxaw anglais yi dañ ko soxla américain yi dañ ko soxla ndax tabaarakallah yàlla bu cattab bi cër bu ko ci yàlla may magam ji Sid Mohamedul Mansour officier bu mag la ci gendarmerie nationale taqoo woon ak président bi fi nekkoon Abdou Diouf tabaarakallah ñu di ko nuyu moom Sid Mohamedul Habib wax ji nag guddu gàtt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne balligu anni walaw aya na ngeen jotal dontele sax benn aaya la dontele benn aaya la rek fexe leen ba ngeen jotalil ma ko loolu mission bépp jullit la aja ana waa Tëngeej nag wadd ana waa Tëngeej wadd wa ana ñoom mbaar mbaddal jotu leen jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw nii rek la di tabaarakallah bég nañu lool kontaan nañu lool yàlla na yàlla dolli sag dolli sutura dolli barke Ibra ñaan ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ku nekk waxtu wax yoo dégg mu bàyyi ko ci man di hadith wala mu bàyyi ko ci waxu yàlla bi alquran góorgóorlu lu wax ja bari bari soo ca takkee benn rek muy aaya wala nga takk ca benn muy hadith jéemal góorgóorlu ba ku dend ak yow wala mu buntu këroog sa buntu kër wala muy dëkkaale ci biir koñ bi na nga fexe ba jottali aaya boobule wala hadith boobule tabaarakallahu loolu di waru garu bépp jullit waru garu jullit moo di digle lu baax tere lu bon te itam nag la ngay digle ci lu baax nga góorgóorlu ci di ko jëfe la ngay tere ci lu bon nga góorgóorlu ba sori ko waaye nag sax defal safaan waaye def safaan bu mu tax nga am kersa ba bañ a digle lu baax léegi laa koy wax ak Cheikh Al-Hadj Abdoulaye Mbaye ñu ci kër ga ne ko Cheikh Al-Hadj Abdoul Aziz wax na ba tàyyi ne kii def safaan bu mu am kersa ci ne maa ngi def lii kat ba tax na dootuma digle lu baax ndax su ma ko waxee ñu ne ma yow nag déedéet lu ko moy def safaan ba pare bañ a digle lu baax la ko cay toppe moo di ñaari bakkaar bakkaaru def safaan ak bakkaaru gis loo war a tere tere woo ak xam loo war a santaane te muy njariñ santoo ko ko nga ko war a sant kon boog ñun ñëpp ñoo di ay sëriñ jigéen ñu baax ñi ñoom ñëpp ñoo di ay soxna dafa fekk ne aada la ci réew mi ñu naan doomu soxna waaye jullit ñëpp jullit ñu jigéen ñëpp ay soxna lañu waaw jullit ñu góor ñëpp ay sëriñ lañu waaw ndax itam tabaarakallahu l'islam xamul waaso l'islam xamul métier l'islam li mu xam moo di ngëm li mu xam moo di xolu nit ki yàlla ci alquranul karim nee na jaam bi du am ak man problème du am ak man coono taxawaayu ëllëg bu yàgg ca bar ca alaxira dana ko moy feet mu may jox lim ma war a jox maa yafalu llahu bi azabikum in chakartum wa amantum wa kaana allahu chakiran alima man seen borom man yàlla aw ma benn contentieux bu ma leen di xaare feet ngeen di ma wéetal ci ne ma bind te sax xam ngeen ko de waaye léeg-léeg rek jaaxle dal leen wala tiitaange dal leen ba yema moom yépp ngeen jëlee ma ngeen foqal ci ko sama loxo ci waxin jox ko ña ngeen defee ne ñoo leen féete fa ma leen féete man seen borom waaw léeg-léeg ma dàqal leen safaan boo xam ne yéen ñëpp a ngi doon tiit ngeen ne ah sama sëriñ ba dal na nit ñi élection 2000 waaw kenn ku nekk ne sama sëriñ ñaan moo tax réew mi tàkkul bàyyi yàlla ñii ne Touba moo tax ñii ne Tiwaawoon ñii ne Fale ñii ne Tianaba ñii ne Niassène waaw tabaarakallah mel ni yàlla yàlla wolluwul waaw am man ju jiibul mu torra ida daaahu wa yakchifu suu wa yajalakum xulafa wa yajalukum xulafa al ard a ilahun maa allah taala allahu amma yushrikun yàlla nee na man de am na lu ngeen doon. Yàlla nee na am na lu ñëpp doon tidde ci élection yi fi passé woon. Waaw, ndax itam am na ñoo xam ne ñu ngi fi woon nag, ay agresseur a ngi fi woon. Am na ñoo xam ne gànnaay yu bare bari dugaloon nañ ko ci réew mi pour rek xëytaal Sénégal. Yàlla nee na pexe ya, xalaat ya, tëralin ya, ñi doon jiite réew mi dara lañ ci xamul ba mu jeex. Suñ ci xamee itam fukk, juróom ñeen fukki réer na leen. Fa ma jaar man ba désamorcé la nga xam ne ba ay bombe ay explosif la woon yoo xam ne benn bu ci éclaté woon Sénégal diit, man yàlla rek maa xam nan la. Waaw, maa ko roj ci ba mu sedd. Ñu xëy rek la ñëpp doon fiit Abdou Diouf jël téléphone président Abdoulaye Wade ne ko nangu naa sa victoire. Yàlla nee na bége leen ko, bége leen sax ñaan yi ngeen ñaan, waaye jox leen ma ci li ma sama wàll nag. Waaye rek ne su Serigne Diouf ñaanul woon, su Serigne Diouf ñaanul woon. Yàlla nee na kan Serigne Diouf kan la ñaan? Tiwaawan ba ñu ne Allahu Allahumma, ban Allahu la ñu waxal? Yàlla la ñu waxal. Kon bokk nee na tee ngeen delloo ma ko rek benn yoon. Waaye su ko tiwaawan xëcc jëme seen bopp, Touba jëme xëcc seen bopp, Jàmmalaay jëme seen bopp, Madina Gounas jëme seen bopp, kenn ku nekk jëme seen bopp, dafay metti. Daraballahu masalan rajula fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajulin, ci beneen njàngin salaman li rajulin hal yastawiyan masala alhamdulillahi rabbil alamin. Kon bokk takk leen ne yàlla nee na jam bi du ma am ak moom benn xaar ma yàlla ni ko wolof di waxee feek jam bi di ma jox li mu moom li ma moom te moo di wéetal ma. Waaye su ma wéetalee ba pare itam bu mu yem ci xol ba na ko jëf. Waaw, na ko jëf jëf joo xam ne dana tegtale ne li muy tuddoo, li muy woote ne ca la bokk, ma ngay roy ña nga xam ne ñoom lay tuddoo. Xam nga Sénégal léegi ñu ne ah fii réew mi jàmm rek fi am, ndax mag ñu baax fi tëdd. Waaye yow bëggloo bokk ci ñi nga xam ne suñu tëddee jàmm jooju ñu bokk ci ña ko sabab. Waxu wolof la rek, réew mi daal jàmm rek fi am, ndax mag ñi fi tëdd. Mag ñi dafa am fu ñu jaaroon ba njort li rafet noonu ci ñoom. Kon bokk képp koo xam ne wuutu nga mag ñi, te ñun ñëpp wuutu mag ñi, la ñu doon def su dee téeméer buñ ca xeeb sax benn bu ñu mantay. Way jaalukum xulafaa al ard, waaw way jaalukum xalaayfa fi l ard fa yanduru kayfa taamaluun. Waaw, yàlla nee na ñu fi jóge rek nga leen remplacé leen. Kenn ku nekk su fi sa baay jógee wala su sa baay di dund sa maam moom dem na, ñun ñu toog fi ñu ci bari seen maam nekkatul wala seen maamaat bokk. Yàlla nee na maamaat ya nañu baaxee, bàyyi ya nañu baaxee, yéen itam jëm leen baaxee noonu. Mbaax gi moo di lu baax nañ la ca fekk yow jullit bi, luy safaan daw ko tere ko, bañ a xëccoo, bañ a boddante, bañ a bañante. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na al muslimu axul muslimi laa yadlimuhu wala yaxqiruhu wala yuslimuhu bi xasbi imriin min ashar an yaxqira axaahu al muslima. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullitay mbokkam, su ne jullit nag góor dugg na, jigéen dugg na. Nee na jullitay mbokkam bu mu ko xeeb, bu mu ko tooñ, bu mu ko doyadal, bu mu ko seetaan. Waaye tey bari na luy yàqu ci pénc mi. Kenn ku nekk romb ñu wax la nga ne sama yoon nekku ci man kat du ma ci wax sama yoon nekk lu ma ci man ci kaccat xaw ma waaw man ci kaccat ma ca waaw kaccat ma ca. Yonent bi nee na bu leen ko def mukk waxin ci seen i pénc. Lu'ina alladina kafaru min bani israil ala lisani daawuda wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkar. Waaw, kon bokk yonent bi yàlla wax na ci alquran ne yahud yi am na ci banu israil ñoo xam ne la ma leen alagé moo di ne dañu daan jàdd yoon. Ba ñu daan jàdd yoon itam dañu nuuroon ci mooy yàlla. Bañ ñu jàddee ci yoon sax ci muur ci mooy diddima mooy daawu ñu tereente ci seeni diggante lu awul yoon wala lu jaarul yoon. Waxul kaanu laa yanhaw na, dafa ne yatanaahaw na, di tereente. Kon bokk ak tafaaul la, defante jullit yépp kon kenn ku nekk loo gis ci lu yiw wax ko, loo gis ci lu war a yàq dindi ko. Waaye dindee ko nag ci anam boo xam ne anam bu civilisé la, anam bu baax la, anam bu jag la, anam bu yiw la. Masalan, yaa ngi sa biir kër, sa doom a ngi jàng école, ngi wàcc. Su demee école du wax ak miir yi, nit lay waxal ne moom ay nit. Ma nga ca classe ya, ma nga faag ñu góor, ma nga faag ñu jigéen, mënuloo fu sa doom nekk nga nekk fa. Waaye man nga fexe ba sa doom yëg ne fu mu nekk yàlla nga fa. Su ko defee ngay naxanteeg moom. Njaboot dañ koy nax, doom nawle la, doom nawle la. Waaye feeg nag muy topp ndigalu wayjur. Waaye su fekkee ne sa doom nag def la woon ne mag la, man kenn du ma def ni, kenn du wax ak man ni, bu ko raay, raay bu ëpp, yeddu ko benn yoon, yeddu ko ñaari yoon. Waaye su naree ëpp nag wut ci ndimbal, wut ci ndimbal, ne ko du nii, man ba ma ca toll samay wayjur nii lañ daan wax ak man, sama baay nii la daan jëf ak man. Su ko defee dana jékki-jékki jub, dana am lu mu rus, dana am lu mu jomb. Waaye kuy wax ne jamono bi moo laaj li manatuma ci dara, daa dem ba wéet ak yàlla, yàlla ne waaw li ma la dénkoon lan nga ci def. Te kenn ku ci nekk ci ñun ñuy toog, il faut ala kulli xaal, kenn ku nekk ci ñun daa wéet ak sa borom. Moom loolu luy ñëw la. Wallahi léeg-léeg ñun ñëpp lay dal, léeg-léeg nelaw yàqu, léeg-léeg nga dem ci mbégte ba yàgg rek am lu ko lu la freiné. Ndax di xalaat bàmmeel, ndax di xalaat dee. Soo nekkee ci bitu àdduna nag da ngay dem ba yëf yi la wër loisir yi, yëf yi la wër ci li ñu tuddee luxe, yëf yi la wër ci yu neex ak yu neexaat yi, daf lay wër ba nga dem ba defe ne yow daal yaag yàlla rek la. Waaye yoonu keneen nekku ci. Dëgg la yaag yàlla rek la, waaye soo nee yàlla gestul ne maag penc mi. Ndax yàlla jëmm la joo xam ne kenn du ko teg bët, yàlla jëmm la joo xam ne kenn mënu ko peeg ci xam. Moo tax ñaari wàll moo fi nekk, topp yàlla ak jaamu yàlla. Yàlla ñu ngi koy toppe ci santaaneem, yàlla ñu ngi koy toppe ci santaaneem. Ubudullaha wala tushriku bihi shay'a, nga daal di góorgóorlu ci jaamu yàlla. Waxtu julli su jotee loo nekk nga bàyyi ko, joxe sa farata. Waaw. Wala taqrabu zina innahu kaana fahishatan wa saa'a sabila, yàlla nee na bu leen jege njaaloo. Waxul bu leen njaaloo, bu leen jege njaaloo la wax. Nga jéem a góorgóorlu ba yëg ne man Maodo si daal rus naa yàlla di ma nemmiku fu ma tere. Su fekkee ne bakkan jiir na ma ca wala cheytaane ba ma def ko itam, yow yàlla maa ngi jooy, maa ngi tuub, maa ngi rëccu. Ndax itam yàlla buur bu baax la. Nee na yonent bi nee na yàlla dina nangu tuubub jaamam fekk tollagul ci xar-xarleem dee. Inna allaha yaqbalu tawbata al abdi maa lam yugharghir, yaani maa lam tablughi al ghalghalatu xulquma. Waaw, yàlla yonent bi nee na yàlla dana nangu tuubub jaamam fekk yeggagul ci xar-xarleem dee. Waaye nag su ko yàlla wax, su ko yonent bi waxee, te lu mu wax yàlla ko wax, wóoru la ndax daa dund fee gannaaw suba, waxuma laa déwén. Kon boog foo toll rek del tuub, foo toll del tuub di wax yow yàlla maa ngi lay jéggalu, yow yàlla maa ngi lay baalu ci rëcc yi nga xam ne def naa ko te xaw ma jéggal nga ma ko wala déet. Jéggal gi may jéggalu sax du ma ci naago, waaye yaakaar naa sa yërmane nag aw yàlla noonu la ñu wax ak moom. waaye lu ñu wax nga ne yàlla baax na, yàlla baax, yow randuma waay doo yàlla doo yenent. Dëgg la, du yàlla du yonent, waaye xalifatullahi fi ardihi la. Waaw, kuutaayul yàlla la ci suuf moom jaam di wax ak yow. Te itam réew mi crise bi fi nekk yépp crise jikko la. Soo demee ci kër sëriñ si crise nga fa, soo demee ci administration bi crise nga fa, soo demee ci néegu sëy yi noonu, soo demee ci école yi noonu, foo dem rek crise nga fa. Mais kenn ku nekk da nga koy moomale ñeneen bàyyi sa bopp wala fàtte sa bopp. Te feeg duñu veillé ci li nga xam ne mooy xew ci njaboot gi, mooy xew ci réew mi, te di ko jéem a saafara ci jikko bu rafet, di ko jéem a saafara ci yiw, bañ ko saafara ci ndox ak tàngu bopp. Ndax tàngu bopp ak naqari deret fajul dara. waaw tàng bopp ak naqari deret fajul dara waaw. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko jàngale ba tay. Am na bés benn saxaab benn arabi ñëw wala benn yahudi, ñi ne nañ arabi la, koo xam ne duggagul ci diine, ñii ne nañ yahudi la, ñëw di ko fayu. Waaye ci biir fayu gi muy fayu yonent bi baatam xaw jëkk yëkkatiku, dinam xaw tàng, mu wax itam ci dëgg-dëgg wax boo xam ne yiwul ci kuy wax ak yonent yàlla, ne ko innakum ya bani abdil muttalibi qawmun mutlun, yéen jiiru abdul muttalib, kenn mënul jot xàqam ci yéen, da ngeen mën a yàgg sonal nit ci xàq bu ngeen ko yoreel. Am ñu jóg bëgg dal ci koom, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne déedéet du noonu, wax ak moom xëcc ko, wax ak moom dem ak moom ca kër ga, jox ko lam ko yoreel, ba pare dindi am lu mu ko terele. Mu ne ko waat naa ci màggu yàlla, waat naa ci laataak Ousa mooy xërëm ga, kenn gënu la. Yonent bi ne ko ndax daama may ñëw waxaat wax ji nga wax fii ci biir néeg bi, daa ko waxaat fa nga waxoon lale sànq. Mu ne ko waaw. Mu daal di dem wax ko ci kanamu ña nga xam ne ñoo sedd woon kaddu yu jëkk ya te ñagas. Waaye yemul ca ba mu sante yonent bi dafa daal di tuub dugg ci diine. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne gis ngeen sama digganteeg seen mbokk mi dugg léegi ci lislaam di sema mbokk di seen mbokk tey mi ngi mel na koo xam ne dafa am gëléemam wala fasam boo xam ne xamul lu dul moom, jékki-jékk rëcc. Moom xam na fan lay jaar ak nan lay naxanteeg fas wi ba téye ca laat ba, wala nan lay naxanteeg gëléem gi ba téye ko. Kooka ku am xel da nga koy bàyyeeg fasam wala ak gëléemam. Moo tax itam su fekkoon ni kii dama leen bàyyi ngeen jëflanteeg moom ci seen ñagas-ñagas, won ko lu mel ne lam leen won wala lu ko gën a yées wala lu ko gën a garaaw. Kon baatu ashhadu an la ilaha illallah bi wax léegi wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jujjib waaw. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne inna ma daxala rifqu fi cheyin illa zanahu wa ma xaraja min cheyin illa chanahu. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jikko ju rafet nit wutewu ko dara lu dul bu mu ko jotee, waaye jikko ju ñagas ak naqari deret nit wutewu ko dara lu dul mu gën ko jafere du ko jot mukk waaw. Su ko defee kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am benn balance boo xam ne moom la teg ci loxo képp kuy woo nit ñi jëme ci yàlla. Nee na kuy digle lu baax, digle lu baax mooy farata bu yàlla gàll bépp jullit, waaye képp kuy digle lu baax na nga ko diglee nu baax waaw. Dëgg daa ko amee, waaye ni nga koy présenté ak ni ngay wooyee nit ñi jëme ci dëgg ga nga ne mooy dëgg, te xaqan wallaay mooy dëgg, rafetul, awul yoon waaw. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni jikko ju rafet nit dana ci yegg ci yenn maratib ci alaxira yoo xam ne julli du ko ko may, woor du ko ko may, sarxe du ko ko may. La ko koy may moo di jikko ju rafet. Xool leen Khalifa Badiane, liggéey bi muy liggéey bu leen defee ne yomb na, bu leen defee ne yomb na, waaye li ko may ñu bari topp ko ci xale yi ak mag ñi moo di dafa xam nan lay wooyee bil xikma wal mawidati al xasana waaw. Waaw xammee dafa baax. Ñu bari nag xàmmeewuñu ci ñuy woote, waaye ñu bari it xàmmeewuñu ci taalibe yi. Dafa am benn waay boo xam ne dafa sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ëpp waaw. Bés yonent bi dégg ko mu naan allahumma irham muhammadan wa iyaaya, wala mu naan allahumma arhamni wa muhammadan wala tarham siwana. Yonent bi ne ko ëpp naa wax, yow yàlla kat lenn laa lay ñaan. Yonent sallallahu alayhi wa sallam yëram ko jëfalanteeg moom ak teraange ak man bu ci boole keneen. Yonent bi ne ko laqad xajarta ala waasia, wala laqad xajarta waasian. Yonent bi ne ko ah gaw ma nag yàlla nangu ko nag, ndax yàlla kat moo bind ñëpp, moo di alxayul qayum ci ayatul kursi allahu la ilaha illa hu alxayul qayum. Tee nga yaatal ko, waaye yiwu yàlla wu bari wi ëpp nañu maag yow, yaatal ko rek na ñëpp dugg. Moo tax kuy woo nit ñi ci wàllu yàlla il faut nga am méthode bi moo di ko wax nu di ko waxee nu rafet waaw. Di woo nit ñi ci yiw bil xikmati wal mawidati al xasana wa jadilhum bi lati hi ahsan. Yàlla wax na ci alquran ne ba ci ñi nga xam ne bokku leen diine waaye gëm nañu yeneen diine, su ngeen dee wax ak ñoom na ngeen seet kaddu yi gën a rafet ngeen di ci dagganteeg ñoom, di ci waxanteeg ñoom. Wala tujadidu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Ñi nga xam ne dañu di catholique wala ñuy yahud te tegu ci yoon yahud nag mooy ñi nga xam ne ñooy jëfe seen kemtalaayl kattan premier testament, l'ancien testament muy ak tawra ndem sax am na, waaye lépp dañ ko falsifier. Waaye rek ba tey jëfelanteeg ñoom ciyu, bokkul ak sionisme international, bokkul ak assohioniya al alamiya. Bon, léegi suñu yàlla santee loolu ci suñu diggante ak ahlul kitab, suñu mbokku chrétien yi, suñu mbokku